sig glæder fromt og kønt, skal aldrig den glæde miste. Glæden er jordens gæst i dag, med himmelkongen den lille. Du fattige spur, flyv ned fra tag, med duen til julegilde. Dans, lille barn, på moders skød, en dejlig dag er vunden. I dag bliver kære falds og fød, og paradisvejen funden. Falseren selv var barn som vi, i dag han lå i sin bukke. Den herre Guds engle flyver i, vil Jesus for os og lukke. Himmerigs konge blandt os bo, han juleglæden os bringer. Han favner